أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم الكافرين. Şimdi bu El Kafiye İbnül Hacib'in 646 bölümü, Arap dil bilgisine ait bir kitabı, muhtasar. Bunun asıl kaynağı El Mufassal. Yani oradan şey yapmış, İmam Zemahşeri'nin Mufassal'ından özetlemiş El Kafiye. İsim, fiil, harflerden, üç bölümden meydana geliyor. İsim, fiil, harfler diye. Üç ana bölümü var. Bunlar tabii, yani mesela avamilde biz nasıl gördük? Amil, mamul, irab şeklinde. Şimdi bu El Kafiye'de böyle görmeyeceğiz yani. İsim bölümü var, fiil bölümü var, harf bölümü var yani. Üç bölümden müteşekkil. Tabii o alt başlıkları altında işte avamildeki tüm konular yine ne yapılacak burada görülecek. Bunun üstüne çok çalışmalar var. Efendim İbn Hacib'in kendisinin şerhi var. Şerh-ül Kafiye diye İbn Hacib'in. Yine Radî'nin Şerh-ül Kafiyesi var. Meşhur Abdurrahman Cami Hazretleri'nin El Fevâidü'l Riyâiye, işte bu Mola Cami diye meşhur olmuş olan bu şerhi var. Kafiyenin şerhi. Biz tabi metni okuyacağız. Daha sonrasında Mola Cami okuyacağımız için hepsine birden şey yapmayacağız, girmeyeceğiz yani. Şimdi metni okuyacağız. Ondan sonra inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse şerhini okuduğumuzda daha da geniş. O Mola Cami'nin de şerhleri var mesela bir sürü. Muharrem'dir efendim, ne bileyim. Abdülgafur'dur falan. Haşiyeler var. İsam'dır, İsmet'tir. Artık var da var. Şimdi kafiye kelimesi nasıl bir kelimedir öncelikle? Kafiye, şimdi bazıları diyor ki kafiye, kafin, kafiyani, kafune, küffan, küffen, küfatun, kafiyetun. İsmi fail, müfret, müennestir. Fakat bazı ulema da diyor ki kafiye mastardır. Mastar. Tamam. Kâdibe gibi. Kâdibetün gibi. Kâdibe, kezip manasında. Bu Vakıa suresinde var ya, İzâ vakâtil vakâ, leyse li vakâtihâ kâdibe. Tefsire bakın, kezibe der ona. Mastar. Fa'il abesine. Onun için mesela bina mastardır. Efendim. İzhar mastardır. Kâfenin de mastar olması uygundur. Yani yeten demek. Yani kifayettir yani bu, kifaye. Demişler ki ma vecettü, ma vecettü fis sarfi illa şafiye ve ma vecettü fin nahvi illa kafiye. İkisi de İbnül Hacib'indir. Ma vecettü fis sarfi, sarfta bulmadım illa şafiye, ancak şafi, eşşafiyesidir sarfta. Ve ma vecettü, ma vecettü fin nahvi illa kafiye. Nahvi de ancak kafiyeyi buldu. Meşhur olmuş medreselerde. Kafiye. Yani kafiye kifayet manasında mastar da olabilir. Kafinin kafiyetün diye ismi fail müfret müennes kalıbı da olabilir. Yani risaletün kafiyetün, yani yetici bir risalettir. Yeter. Kifayettir. Veyahut da kifayettir. Yeter yani. Yani okudun mu nahibden kafi okudun mu diyor. Tamam yani bu insana yeter. Fakat öyle tabii kifayet, kafiye falan denmekle beraber yetmez yani. Nahibde muhtasar bir metindir yani neticede. Tabii böyle hacimli, Mola Cami gibi bir nahib kitabı da ne yapılmalı, okunmalı ki ancak olsun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allah'ın adıyla. Akra'u, okurum. Öyle Allah ki Er-Rahmani, o Rahman. Yani dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırmadan rızıklandıran Allah'ın adıyla okurum. Yine öyle Allah ki Er-Rahimi, Rahim olan, yani ahirette sadece ve sadece müminleri rızıklandıracak, onlara ihsanda bulunacak olan Allah'ın adıyla okumaya başlar, diyor müellif. Arkadan da El-Kelimetü diye başlıyor. Tabi bunu bu sefer bir soru akla geliyor. Musannif Hazretleri niçin bu risalesine, bu değerli risalesine Allah'a hamd ile başlamıyor? Yani, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diye başlamamış. Yani başlamamış derken kitabından bir cüz yapmakla başlamamış. İçinden söylemiş olabilir kitabına başlarken, değil mi? Kitabına başlarken onu kendisi hamdeleyi, salveleyi getirmiş olabilir. Peygamber aleyhissalatu vesselam besmele ile başlanmayan bir iş sonu güdüktür, bereketi kesiktir diyor. Hamdele ile başlanmayan, aynı. Salvele ile alakalı da bana işte salatu selam getirmeyen veya benim ismi şerifim zikredildiği zaman bana salatu selam etmeyen, bana cefa etmiş, bana zulmetmiş olur. Hadis-i şerifleri var. Selefimizin de adeti, esnafın da adeti kitaplarına hamdele, salveleyi bir cüz yapma. Musannif Hazretleri niye Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiyor? El kelimeti diye. O kelime, naifcilerin dilindeki kelime, cinsi kelime diye hemen kelimeden işe başlıyor. Evet, Molla Cami Hazretleri tabi buna cevap veriyor. Diyor ki Musannif Hazretleri evet risalesini hamdeleyi kitaptan bir cüz yaparak başlatmamıştır. Böyle bir dibacıda bulunmamıştır. Fakat bundaki amacı nefsini kırmaktır. Hevmen li nefsihi diyor. Nefsini kırmak için böyle yapıyor. Muhataplarını düşündürmek istiyor ki, hayal ediniz, aklınıza gelsin ki, benim bu kitabım, selef ulemanın, geçmiş alimlerin kitapları gibi değildir. Ben onlar gibi değilim. Onlar gibi de bir kitap ortaya koyabilecek değilim. O büyükler kitaplarına hamdeleyi, salveleyi bir cüz yaparak başlarlardı. Ama benimkisi onların kitapları gibi bir kitap değildir. Yani zannetme bu çok böyle büyük bir adamın kitabıdır. Bunu hayal et. Dolayısıyla sen de ya bu adam yazdığı kitap bir şey bunun başına bir hamdele, salvele olur dersin. Sen onu dediğinden dolayı da benim gönlüm, nefsim ne yapmış olur? Kırılmış olur. Yok yani şimdi arkasına konuşursan gıybet olur yani. Ama düşünce hayal ettirmek için diyor zaten. Konuşturmak için demiyor yani. Hayal ettirmek için, muhataplara düşündürmek için ki yani. Ya tabii o da onun yorumu. Bilmiyor tabii niye yazmış. Tabii bilmiyor. Ha. Fakat yani ha, Bukhari Hazretleri de öyle şey yapmış. Mesela onun da şarihleri aynı ifadeleri kullanıyor. Fakat bu sefer akla şöyle bir şey geliyor. O zaman hamdeleyle, salveleyle başlanmayan bir iş sonu bereketi kesiktir. O zaman bunu, halbuki bu 600 senedir, 700 senedir medreselerde okuna gelmiş. Yıllarca mütalaa edilmiş, üzerine bu kadar şerhler yazılmış, bu kadar haşiyeler yazılmış. Bu kitap hep revaçta olmuş. Yani böyle bereketi kesilmiş, güdük atılmış bir kenara, unutulmuş üzerine. Nice kitaplar var, atılmış, bir defa çıkmış piyasaya, işte birkaç mütalaa edilmiş, bir tarafa atılmış. Ya onun ne adından ne sanından, halbuki bu adamın kitabı, İbn-i Hacı Baz'ın kitabı devamlı mütalaa edilmiş, üzerine şerhler yapılmış, haşiyeler yapılmış. Ha, o zaman Molla Cami diyor ki, efendim kitabını böyle hamdeleyi, salveleyi bir cüz yaparak başlamamasından, hamdele ile başlamaması lazım gelmez ki. Başlamak dediğin zaman bir evet kitabetle başlamak olduğu gibi kavli başlamak da mümkündür. Dolayısıyla kitabına ne yapmıştır? Demek kavli olarak hamdeleyle, salveleye başlamış ki kitabının bereketini yapmamış, böyle kesilmemiş. Evet, Musannif Hazretleri yine kitaba kelime ve kelamın tarifiyle başlıyor kitaba. Çünkü Musannif Hazretleri bu kitabın içerisinde kelimeden, kelamdan bahsedecek. Naibci'nin zaten konusu kelime, kelam. Bunun üzerinde deveran ediyor. Dolayısıyla kelime cüz, kelam kül olduğundan dolayı önce küllü tarif edecek, önce cüz'ü tarif edecek, ondan sonra da küllü tarif edecek. Yani önce kelimeyi, ondan sonra da kelamı tarif edecek. El kelimetü, kelime. Kelime ve kelam, bunlar kelm maslarında müştak olduğu söylenmiştir. Kelm. Kelm yaralamak demek. Yaralamak manasına geliyor. Kelimenin manası da insanların nefsine tesir ettiği için, kelimenin, kelamın insanlarda ya iyi bir etki bırakır senin sözün, ya kötü bir etki bırakır yani. Efendim, kötü bir etki bıraktığı zaman daha çok yara gibidir yani. Hatta Hazreti Ali'ye de nispet edilen bir şiir var. Cirahatü sinanin leha iltiyamun ve la yeltamun ma cerahal lisan. Yani süngü yarası, süngüden meydana gelen yaralar, ona bir merhem var. Ama dilin yaraladığına hiçbir merhem olmaz demişler. Dil öyle bir yara bırakır ki efendim o daha artık kapanmaz. Evet, el kelimetü derken kelim kelimesine gelelim. Kelim kelimesi kelim. Bu ismi cinstir diyor Cami Hazretleri. Bazıları da cem'dir diyorlar. Fakat Mola Cami Hazretleri'nin tercihi bu cinstir diyor. Cemi değil. Aynı. Temr, temra gibi. Kelimun kelimetün. Tası vahdettir diyor. Tası vahdettir. Kelim kelime demek. Bir tanesine de kelime denir. Bin tanesine de kelime denir. Kelim. Yani ismi cinstir. Cinstir. Cem'i değildir. Bunun delilini de şunu gösteriyor. Diyor ki Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Azimüşşan'da İleyhi yas'adül kelimu tayyibu. İleyhi o Allah'ın katına yas'adu, su'ud eder, yükselir. El kelimu tayyibu. El kelimu kelim. Öyle ki et tayyibu. Temiz, pak kelime. Şimdi burada diyor bak el kelimu. Eğer ismi cins yani mufrat olmayaydı et-tayyibetü diye gelmesi gerekiyor. O zaman cem'dir. Cem'in sıfatı ne olması lazım? Ya müfret müennes ya cem'in müennes olması lazım. Yani terkip şöyle olması gerek. İleyhi yas'adül kelimu tayyibetü ve et-tayyibatü şeklinde. Et-tayyibu diye ki gelmiş. Ha buradan diyor bizim anladığımız demek ki el-kelim müfrettir. İsmi cinstir. Fakat tabi bazı ulema da diyor ki efendim bu cem'dir. Cem'dir. En az üçe itlak edilir. Yani üç olursa kelim. Üç ve üçten yukarı olduğunda. O zaman peki el kelimu tayyibu ne olacak? Onlar da diyor ki o et tayyibu sizin zannettiğiniz gibi efendim el kelimun sıfatı değildir. Ba'dul kelimi et tayyibu demektir. İleyhi o Allah'a yas'adü yükselir ba'dül kelimi. Kelimelerden bazısı. Bazı kelime. Her kelime değil. Kelimelerin bir kısmı. Yani öyle bazısı ki o tayyibu. Yani tayyip diyor. O zaman kelimin sıfatı değildir. Kelime de mahzuf olan muzafın sıfatı. O muzaf mahzuftur. Böyle tevil ediyorlar. Anlaşıldı. El kelimetüdeki elif lam. Şimdi izhar okurken tabii bu elif lam üzerine durmuştuk. Orada da konuşmuştuk bunları. Fazla durmaya gerek yok şimdi. Elif lam cins için olur dedik. Hakikat ve mahiyet beyan eder. Er raculu hayrun minel mer'ati. Er raculu, racul cinsi hayrun minel mer'ati. Kadın cinsi. Buna cins deniyor. Buradaki elif lam da cins için. Tası da vahdet içindir demişler. Tası da vahde. El kelime dediğin zaman cinsi kelime. Bunun içine ne kadar kelime varsa giriyor. Ta da vahde. Bir tane kelime. Şimdi birinin cins, diğerinin de vahdet için olması acaba mümkün müdür? Buna bir münafat var mıdır? Bir zıtlık var mıdır? Bu soru akla geliyor. Şarih Hazretleri diyor ki hayır. Elif lamın burada, lam-ı tarifin cins için, Tan'ın da vahdet için olmasında bir zıtlık yoktur. Niye? Çünkü diyor cins vahdet ile vahdet sahibinin de cinsiyetle vasıflanması, nitelenmesi yani mahkumu aleyh ve mahkum bi olmaları mümkündür. Şöyle denebiliyor. Hâzel cinsu vahidun ve zâlikel vahidu cinsun. Değil mi? Bu mümkündür. Yani efendim siz cinsi mahkumu aleyh yapıp da vahdeti ona mahkumu bih yapıyorsunuz. Vahidi mahkumu aleyh yapıp da cinsi de ona ne yapabiliyorsunuz? Mahkumu bih yapabiliyorsunuz. O zaman demek ki burada cinsiyet ve vahdet arasında bir münafat söz konusu değil. O zaman nasıl mana verir? El kelime tü. El kelime bütün kelimelerden tü tek bir kelime. Tek bir kelimeyi tarif ettiğimiz zaman da bütün kelimeleri tarif etmek. Çünkü et-ta'rif, tarif lil cinsi, cins için yapılır. Tamam mı? Lil mahiyeti, mahiyet için yapılır. Vel hakikat için yapılır. La lil efrat. Efrat için tarif yapılmaz. Tek tek fertler için tarif yapılmıyor. O kelime hakikati itibariyle, mahiyeti itibariyle tarif edilir. O mahiyetin tahtında bulunan bütün efrat onun altına ne yapar? Dahil olmuş olur. Evet, böyle kabul etmişler. Fakat bazı ulema demişler ki efendim buradaki lam-ı tarif ahdi harici de olabilir. Yani hariçte zaten bir mahudiyet, bir malumiyet vardır. Aynı şöyle düşün. Câeni racunun fe ekramtur racule. Hatırlarsanız lam-ı tarifin manalarını burada anlatmıştık orada. Câeni racunun bana bir adam geldi. Kendinde raculiyet bulunan bir adam geldi. Fe ekramtur racule. O adama ikram ettim. Hangi adam? Ellezî câeni yani. Bana gelmiş olan adama ikram ettim. Bu neydi? Ahdi zikri. Ahdi harici. Yani hariçte bir malumiyeti var. El kelimetü. O kelime. Hangi kelime? Hangi kelime? Hani şu naivcilerin dilinde dolaşan devamlı bu ne kelimedir? Ma hadil kelime, ma hadil kelime, hadi kelime, hadi kelime dedik deyip durdukları bir kelime var ya. İşte naivcilerin elsinesinde, dillerinde dönüp dolaşan devamlı naivcilerin konu edindikleri işte o kelime nedir? Lafzun lafızdır. Tabi kelimeyi lafzun ile tarif etmesine kafiye sahibinin bazıları bazı şerhlerde de itiraz ediyorlar. Diyorlar ki el kelimetü lafzun ile tarif etmesi cinsi ba'idi ile tariftir. Halbuki kelimeyi diyor cinsi karibi ile tarif etmesi lazım idi. El kelimetü kavlun müfradun demesi lazım idi. Fakat diyorlar kafiye sahibi İbn-i Hacip kelime-i cinsi ba'idiyle tarif etmiştir. Halbuki tarif cinsi garip, fasl-ı garipten yapılması lazım. Musannif Hazretleri ise gitmiş cinsi ba'idini kullanmıştır diyorlar, itiraz ediyorlar. Şimdi her tarife bir cins gerek şamil ola efradına, ol tarife fasıl gerek mani ola ağyarına. Tarif yapılırken önce cins ortaya konur. Bir cins. O cins tabi birçok fertleri içine alır. Yani mahdudu da, tarif edileni de, muarrafı da içine alır. Muarrafın gayrisini de içine alıyor. Fakat daha sonra ona biz fasıl getireceğiz. O getireceğimiz fasıllarla beraber ne olacak bu sefer? O muarrafın dışındakiler, tarif edilen mahdudun dışındakiler çıkacak. Bir tek ne kalacak tarifimizde? Muarraf kalacak. Şimdi kelime muarraf. Lafzun vuda'a lima'nen mufreden, bu da muarrif, tarif. Lafzun da nedir burada? Cins. Vuda'a lima'nen mufredin dediğimizde bunlar ne oluyor? Fasıl. Her fasıl geldiğinde, tamam mı? Tarif edilmeyen, tarif edilmesi amaçlanmayan bir şeyler ne yapılacak? Çıkartacak. Şimdi kelime lafıldır dedik. Lafz ağızdan atmak demek. Ekeltü ettemrata ve lefagutü nevata. Ekeltü yedim ettemrata. Hurmayı yedim. Ve lefagutü attım. Neyi? En nevata. Çekirdeği attım demek. Ağızdan atmak demek. Tabi Arap dilcilerinin örfünde bu sona ne yapılıyor? Efendim, atmak. Ağızdan çıkartılan şey manasına kullanılıyor. Melfuz yani. Melfuz manasına kullanılmış. Tabi bu ağızdan çıkartılan şey hakikaten hükmen insanın telaffuz ettiği şey hakiki olur, hükmü olur. Değil mi? Mesela ca'eni zeydün dediğinde ca'e zeydün bunları ne yapıyorsun? Hakikaten telaffuz ediyorsun. Bazen de hükmen telaffuz ediliyor mesela. İdrib diyorsun. İdrib dedi. İdrib hakikaten telaffuz ettin ama İdrib'in kendisine bir ente var. Ente var. Onun failidir. Gel dediğin zaman da gelin içerisinde sen var. Ama sen anlaşılıyor. Ama sen ne yapılmıyor? Telaffuz edilmiyor. Ama hükmen ne oluyor yine? Telaffuz edilmiş sayılıyor. Çünkü o bu hatap tarafından anlaşılıyor. Ve kelime o hakiki kelimeye uygulanan bütün hükümler ona da uygulanıyor. İşte mahkum ale oluyor, fail oluyor, müsnedü ile oluyor, ma'tuf ale oluyor, mübdelün minhu oluyor. Değil mi terkipte? Tabi ağzımızdan her zaman böyle manalı şeyler çıkmayabilir. Mühmelat da çıkabilir değil mi? Zaman zaman garip garip şeyler de ağzımızdan çıkartabiliriz yani. Cesaktır, işte möft ediyorsun, manasız manasız şeyler telaffuz edebilirsin. Bunlara ne deniyor? Mühmelat deniyor. Mühmelat olduğu gibi mevduat. Yani bir manaya vaz edilmiş şeyler de ağzımızdan çıkar. Zeyt gibi, min gibi, efendim, darebe gibi. Ama bu ağzımızdan çıkan mevzuat da müfret de olabilir, mürekkep de olabilir değil mi? Ulamu zeydin dersin, racülün alimun dersin, darebe zeydün dersin. Bazen darebe dersin, sadece zeyt dersin. Şimdi lafzun demekle beraber hakiki olan, hükmi olan, mühmel olan, mevdu olan, müfret olan, mürekkep olan bütün elfaz ne yaptı? Bunun içerisine girdi. Halbuki kelime mühmelat değildir. Kelime mürekkebat değildir. Değil mi? Evet, kelime nedir? Müfret manaya mevzu olan lafızdır. Demek ki o zaman bu kelimenin tarifinde ne kalacak? Darebe kalacak. Fiil. Min gibiler kalacak. Har. Zeydun gibisi kalacak. İsim. Bunlar kalacak şimdi. Ama sen tabi lafzun deyince gulam-ı zeydin bunun içine girdi mi? Girdi. Darebe zeydun girdi mi? Girdi. Racülün alimun girdi mi? Girdi. Cesak girdi mi? Girdi. Darebe girdi mi? Girdi. Min girdi mi? Girdi. Zeyt girdi mi? Girdi. Şimdi bunları atacağız. Sadece ne kalacak kelimenin tarifinde? Darebe, zeyt, min. Bunlar kalacak. Bunlar ve benzerleri. Evet. Demek ki insanın telaffuz ede geldiği şeydir kelime. Öyle lafız ki, bu lafzın sıfatı vuz'a. Vaz olundu. Konuldu. Vazı taksisu şeyin bir şeyin demektir. Bir şeyi bir şeyi taksis etmek demektir. Efendim. Bir haytü şöyle yani. Meta utlika ev uhisse. Yani o itlak edildiği zaman, kullanıldığı zaman veya görüldüğü zaman da eşeyül evvel, birinci şey yani. Zeyt dendiği zaman da veya o görüldüğü zaman zeyt diye. Fühime minu eşeyül sani. İkinci şey ondan anlaşıldı. Zeyt dedin mi? O zeyt lafzının metlülü kim ise o anlaşılır. Kalem dedin mi? Kalemin metlülü neyse. Yani kalem lafzı daldır. Manası onun metlülüdür. Delalet etmiş olduğu şeydir. Şimdi mevzu deyince, mevzu olan lafızdır deyince, mevzu olmayan mühmelat çıktı tarifte. Çünkü ona bir manaya diye hiçbir şey ne yapılmamış? Mevzu olmamış, vaz edilmemiş. Onlarda vazı yok, mühmelat çıktı. Peki mürekkebat duruyor mu? Duruyor hala. Çünkü ona mevzu, darabe zeydun da mevzudur. O da vaz edilmiştir. Evet, gulam-ı zeydin, racülün alimun, onlar henüz daha kelimenin tarifinde. Bir de hece harfleri de şu anda tarifin içerisinde. Elif, B, T, değil mi? Elif, B, T, S, Cim. Bunlar da lafızdır ve mevzudur. Ama bunlar ne için mevzu, ne için vaz edilmiştir bunlar? Neye konulmuştur? Terkip yapma amacıyla. Yani kelimeleri oluşturmak. Elif olmasa, B olmasa, T olmasa ebete diyemezsin. Değil mi? S olmasa, B olmasa, T olmasa sebete diyemezsin. Sebeteyi meydana getirmen için ne lazım? S lazım, B lazım, T lazım. Bu hece harfleri, huruf-ül hica dediğimiz hece harfleri, bunlar da mevzu olan lafızlardır. Ama şimdi onları atacağız. Ne için mevzu olan? Lima'nen bir manacı. Mana. Mana demek bir şeyle kastedilen. Ma yuksedü bir şeyin yani. Bir şeyle kastedilen şey. Mana deniyor. Evet. Zeyd'den kastedilen nedir? Şahsı muayyen. Şahsı muayyen. Kimisi o. Mesela efendim, kalem dediğin zaman da ondan kastedilen şey nedir? İşte şu. Değil mi? Onun gibi. Peki hece harfleri herhangi bir manaya vaz edilmiş midir? Hayır, vaz edilmemiştir. Dolayısıyla onlar ne yaptı? Kelimenin tarifinden çıktı. Ama hala mürekkebat ne yapmadı? Çıkmadı. Niye? Çünkü o da bir manaya vaz edilmiş. Peki öyle mana ki mufradin. Müfrat bir mana için. Müfrat mana. Yani lafzının cüz'ü mananın cüz'üne ne yapmıyor? Delalet etmiyor. Lafzın cüz'ü var. Mesela zeyt lafzının cüz'ü var. Z, Y, dal. Değil mi? Lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet etmiyorsa müfrettir. Şimdi zeyt lafzının cüz'leri olan Z, Y, D. Peki zeyt lafzının manası var mı? Var. El hayvanun natiku ma'at teşahhusi. Tamam. Zeyd'in manası nedir? El hayvanun natiku. İdrak kabiliyeti olan bir canlı ma'at teşahhusi kimliğiyle beraber. Kendisine ait kimliği var, hüviyeti var. Efendim, saçı şöyledir, kaşı böyledir, gözü şöyledir, burnu böyledir, kulağı şöyledir. Değil mi? Kendisine ait bir kimliğiyle beraber. Zeyd dendiği zaman da, Zeyd dediğimiz zaman el hayvanın natiku matteşahhus ne yapıyor? Zihnimize o medlül geliveriyor. Peki Zeyd lafzının Z'si hayvana, Y'si natika, dalı teşahhusa delalet eder mi? Etmez. Ancak Zeyd hepsini birden telaffuz ettiğin zaman da el hayvanın natik ne yapar? Anlaşılmış olur. Yoksa anlaşılmaz. Kalem lafzı. Kalem dediğin zaman manası budur. Değil mi? Şu gördüğümüz kalem manası. Kalem. Kalem lafzına kaf şuraya, lam buraya, mim şuraya delalet ediyor mu? Yok. Kalem dediğin zaman bütünüyle beraber o lafız ne yapıyor? Bu metlüle delalet ediyor. Öyleyse kalem lafzı nedir? Müfrettir. Zeyt lafzı nedir? Müfret. Şimdi bir de mürekkep mana var. Mürekkep mana nedir? Lafzın cüzü, mananın cüzüne delalet ediyor. Ramil hecareti. Taşları atan. Taşları atan bak. Ramil hecareti. Rami atan demek. El hecaret taşlar demek. Hacer hecaret. Şimdi ramil hecaret lafzı rami ile hicareden meydana gelmiyor mu? İki tane lafızdan meydana geliyor. Biri ramidir, diğeri hicare. Peki burada lafzın cüzü, mananın cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor tabi. Rami atana delalet ediyor. Hicare de taşa delalet ediyor. Değil mi? Malum olan o şeye. Şeyül malum yani hacer, taş neye deniyorsa o. Şimdi sen ramiyi gördüğün zaman da atanı anlıyorsun. Hicareyi gördüğün zaman da taşı anlıyorsun. Ama rami ile hicare kelime teker teker düşündüğün zaman da bunlar müfrettir bak. Rami. Hicare. Ama ramil hicare dediğin zaman mürekkep oluyor. Tamam mı? İşte müfret mana demek, müfret mana demek lafzının cüzü, mananın cüzüne delalet etmeyen mana demek. Mürekkep mana da lafzın cüzü, mananın cüzüne delalet eden mana demek. Tabi biz bunu müfret lafzını manaya sıfat yapmakla bu manayı verdik. Tamam? Bu ne olabilir? Merfu da olabilir. Merfu olursa o zaman lafzın sıfatı olur. El kelimetü kelime lafzun lafızdır. Öyle lafız ki vuda'a vaz edilmiş limanen manaya. Manaya vaz edilen lafızdır. Öyle lafız ki müfradün o zaman müfret lafız. Manaya vaz edilmiş, manaya vaz edilen müfret lafız. Ne oldu ki? Aynı yani. Lafız müfret olduğunda manada müfret oluyor. Lafız mürekkep olduğu zaman manada ne yapmış oluyor? Mürekkep olmuş oluyor. Demek ki kelime müfret manaya vaz edilen lafızdır. Şimdi müfret manaya vaz edilen lafız kelime olduğuna göre ne oldu? Darabe Zeydun mürekkep manaya vaz edilmiş lafızdır. Kelimenin tarifinden çıktı. Peki Gulam-ı Zeydin izafedir. Kelimenin tarifinden çıktı. Racülün alimun ne yaptı? Kelimenin tarifini çıktı. Cesak çıktı. Elif BTS çıktı. Ne kaldı? Zeydun. Min darebe. Buna kaldı. Bunlar ve benzerleri kaldı. Zeyd isim, min harf, efendim darebe de fiil. Vehiye. Evet. Öyleyse o kelime nedir? İsmun isimdir. Ve fi'lun fiildir. Ve harfun harf. Yani ne demek? Munkasimetun ila hazihil aksami demek. Tamam mı? Kelime bu kısımlara ayrılıcıdır. Munhasıratun fiha. Yani bu aksamda toplanıcıdır. Bunun dışına çıkama. Şimdi hasır vecihini koyuyor o zaman ortaya. Niçin kelime? Niçin kelime? Limaza? Limaza? Limaza? İn hasarat el kelimetu fi hazihi'l aksam es-selase. Niçin kelime bu üç kısımda münhasır olmuştur? Limaza in hasarat in kasamat in kasamatti in hasaratti el kelimetu kelime fi hazihi'l aksam. Bu kısımlarda niye toplan? Niye kelime isimdir, fiildir, harftir bunun dışında bir şey değildir? Li enne hazihi'l kelimete. Çünkü bu kelime, düşün diyor. Bak şu kelimeyi bir düşün. İmma ya min sıfetiha yani. O kelimenin sıfatı şanındandır. O kelimenin özelliğindendir. Ne? Entedülle delalet etmesi, göstermesi, ifade etmesi. Ala ma'nen ma'naya delalet etmesi. Öyle mana ki, kainin fi nefsiha kendi nefsinde fi nefsil kelime kelime kendinde kendi nefsinde kain olan kendi nefsinde bulunan o manaya delalet etmesi kelimenin nefsinde bir mana var ve kelime o manaya delalet etmesi özelliğidir delalet eder yani kelimeyi söyledin mi müstakillen, bağımsız olarak o kelimeden, o lafızdan sen manayı anlarsın. Zeydun dedi mi adam, el hayvanun natık ma teşahhus senin zihnine gelir. Darabe dediği zaman, yadribu dediği zaman o mana ne yapıyor? Zihnine tebadül ediyor, geliveriyor. Ya böyle kelime kendi nefsindeki manaya delalet eder ev veyahut da min sıfet ya. Yine kelimenin sıfatı şanındandır, niteliğindendir, özelliğindendir. La. Ne demek? En la tedülle ala ma'nen fi nefsiha. Ya da kendi nefsinde bulunan, bak kendisinde var o mana. Var ama o manaya müstakillen delalet edemez. Ancak katılacak şeyler katıldıktan sonra o manaya ne yapabilir? Delalet edebilir. Min. Ne demek? İptida. Peki ben sana min dediğim zaman sen iptida manasını minden anlayabiliyor musun? Yok. Halbuki minin zımninde, içinde, nefsinde kain olan iptida manası var. Var ama kendi kendine anlaşılmıyor. Ancak müteallakını zikredeceksin, medhulünü zikredeceksin ki minin manası ne yapasın oradan anlaşılabilsin. Bak, sirtü minel basrati, sirtü ben yürüdüm, nereden yürüdüm? Minel basrati. Yani benim yürümemin başlangıcı basradır. Tamam mı? Yürüme fiilimin başlangıcı basra. Bak şimdi min orada olmasa sirtü ile basranın manası, Türkçe'de de söyleyelim mesela, Basra yürüdüm. Basra yürüdüm. Bu ne demek yani? Ama Basra'dan yürüdüm dedin. Ha, bu adam yürümeye nereden başlamış? Bak dan öyle bir şey ki orada. O olmasa o cümlenin manası ne yapılamıyor? Tam olarak anlaşılamıyor ne demek istediği. Yani o kelime, diğer kelimelerin anlaşılmasına yardımcı oluyor. Ama müstakillen kendisi tek başına olduğu zaman kendindeki manaya ne yapamıyor? Delalet edemiyor. Demek ki kelime ya kendi nefsindeki manaya delalet eder veya kendi nefsindeki manaya delalet etmez. Esani ikincisi. Şimdi ikincisi ne? Ma la yedullu ala ma'nen fi nefsiha. Tamam mı? Ma la yedullu, delalet etmeyen. Ala ma'nen fi nefsi. Kendi nefsindeki manaya delalet edemeyen. El harfu harftir. İşte min gibi, ila gibi. Kendi kendine müstakille manaya delalet etmez. Ancak cümle içinde yer aldı mı ne yapar? Bir mana ifade etmiş olur. Vel evvelü birincisi. Birincisi ne? Yani el kısmül evvelen, birinci kısmı düşün şimdi. Vel evvelü birincisi. Yani ma yedullu ala ma'nen fi nefsiha. Kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime. Evet. Kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Ama o mana ya zamanla ilişkili oluyor veya zamanla hiçbir ilgisi, alakası bulunmuyor. Diyor ki imma ya, yine kelimenin sıfatı şanındandır, en yakterine, o mananın iktiran etmesi, beraber olması, yakınlığının olması, tamam mı? En yakterine beraber olması. Yani kelimenin kendi başına delalet ettiği mana var ya, o mana ilişkili olur. Neyle ilgili, alakalı olur? Bi ahadil ezmineti selaseti, üç zamandan biri. E'ni el madiye vel hale vel istikbal. Değil mi? Madi, hal veya istikbal. Bunlardan biriyle ya yakınlığı vardır, ev, veyahut da bu kelimenin kendi nefsindeki manaya delalet ettiği o mana, kelimenin kendi kendine müstakillen delalet ettiği mana, ya da la, en la yakterine bi ahadil ezmineti selaseti, veyahut da üç zamandan biriyle ilgisi, alakası yoktur. Esani ikincisi. Şimdi ne anladık ikincisi? Ma yedullu, ma yedullu ala ma'nen fi nefsiha, naam, gayri mukterinin bi ahadil ezmineti selaseti. Üç zamandan biriyle ilişkisi, ilgisi, alakası, yakınlığı olmayıp da kendi nefsindeki manaya delalet eden, kendi nefsindeki manayı gösteren, kendinden manası anlaşılan kelime, el ismu, isimdir. İsim, su uluv mastarından, uluv manasına göre sümu mastarından alınmış. Yücelik demek, üstünlük demek. Niye böyle demişler? Çünkü harf ve fiilden üstündür. Harf müsnet de olamıyor, müsnedin ileh de olamıyor. Alet oluyor ancak. Fiil ise ancak müsnet oluyor. Müsnedin ileh olamıyor. İsim ise müsnet de olabiliyor, müsnedin ileh de Olabilir. Zeydun kaimun. Zeyd müsnedir ile kaimun müsned. Ve kelam ne yapıyor? Ondan meydana geliyor. Basriler böyle kabul ediyor. Küfiler ise diyorlar ki o vesm mastarına alamettir. Alamet manasındır. Veseme yesimu simeten. Vesmen. Alamet manasına gelen vesim mastarından müştaktır. Dolayısıyla isim müsemmaya alamettir yani. Alamettir. O da yakın. Vel evvelu birincisi. Birincisine gelelim. Birincisi neydi şimdi? Ma yedüllü ala ma'nen fi nefsiha mukterinin bi ahadil ezmineti thelâfeti. Değil mi? Vel evvelu birincisi. Ma yedüllü ala ma'nen fi nefsiha. Kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Evet. Yani darabe dedi mi? Darp manası anlaşılıyor. Darp manasının anlaşılmasıyla beraber bir şey de anlaşılıyor. O feale heyeti de feale heyetinde vezne bulunması da bu işin darbın geçmiş zamanda vuku bulduğu ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Ha, kendi nefsindeki manaya delalet öyle mana ki mukterinin yakınlığı olan, ilgisi olan, ilişkisi olan neyle? Bi ahadil ezmineti selaseti. Üç zamandan biriyle alakası olan ve kendi nefsindeki o mana ya delalet eden kelime. Yani o mana öyle bir manadır ki kelime müstakile o manaya delalet ediyor ve o manada üç zamandan biriyle nedir? İlgilidir, alakalıdır. Zamanda ne yapılıyor? Madi, hal ve istikbal manası anlaşılıyor. Bu da nedir? El fi'lu fi'l. Fi'le de fi'l dendir. Niye? Lugavi fi'li tazammun ediyor. Masdarı yani. Her fi'nin içinde ne var? Hades var. Eylem var yani. Darbe, darp etmek demektir. Darp etti. Bak darbı içinde bulundu. Nasara? Nusret'te bulundu. Nusret var onda. Yani yardımda bulundu. Yani hadesi ne yapıyor? İçerisinde bulunduruyor her fi. Peki. Musannif Hazretleri şimdi kelimeyi tarif etti. Kelimenin münkasim olduğu kısımları gösterdi. Ve niçin üçe münkasim olduğunu da hasır vecihini, bunda mahsur olmasının sebebini, gerekçesini de ortaya koydu. Ondan sonra da diyor ki vakad ulime, muhakkak ki bilindi. Vakad ulime, muhakkak bilindi. Bidalike bunun ile. Yani bi vecihi hasril kelimeti fil aksami selâfet. Kelimeyi böyle üçte sınırlama vecihinin ortaya konmasıyla bilinmiş oldu. Ne bilinmiş oldu? Haddu. Haddu tarif manasına. Haddu külli vahidin minha. Evet. Haddu külli vahidin minha. Min tilkel aksam. Şu kısımlardan her biri, yani isim, yani fiil, yani harften her birinin tarifi de ne yapmış oldu? Bilinmiş oldu. Hasır vecini öyle bir şekilde koyduk ki ortaya. Artık ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Her bir kelimeyi tarif edemiyor. Harf nedir? Ma la tedullu ala manen fi nefsiha. Değil mi? Bel fi gayriha. Kendi nefsindeki mana değil, gayrisindeki manaya delalet eden kelimedir. İsim nedir? Ma yedülle ala manen fi nefsiha gayri muhterinin bi ahadil ezmineti selâfeti. Fiil nedir? Ma yedülle ala manen fi nefsiha muhterinin bi ahadil ezmineti selâfeti. Her birinin tarifinden ne yapmış oldu? Bilinmiş oldu. Şimdi Musannif Hazretleri hasır vecihinde bu üç kısımdan her birinin tarifine işaret etti. Tamam. Ondan sonra fakat ulime bidalike haddu külli vahidin minha diyerek de her bir kısmın tarifinin anlaşıldığına tembih etti. Daha sonra da el ismu diye başlayacak, ismi tarif edecek. El fi'lu diye fiil bahsi geldiğinde fiili tarif edecek. El harfu diye harf geldiğinde de harfi tarif edecek. Orada da tasrih edecek. Peki Musannif Hazretlerinin çabası gayet, yani Allah için çok çabalıyor. Demek ki burada insan tabiatı, insan zekaları birbirine farklı olduğu için hasır vecinde ona işaret etti. Çok zekiler orada ne yapar? Her bir kelimenin kısmı, fiil, harf, ismin tarifini orada anlar. Ama bazı adam belki işaretten anlayamazdı. Ona bir dikkat çekeceksin. Bak hemşerim diyeceksin. Ya bak buraya iyi bak. O zaman buradan tarifleri çıkartırsın. Ona da tembih etti. Onu da gözetti. Ya bazı adam da var ki ona işaret etsin de tembih etsin de anlamıyor. Ona tasrih edeceksin. Sıraten diyeceksin. Kardeşim isim budur. Fiil de budur. Harf de budur. Musannif Hazretleri onları da itibara alarak tek tek ne yapıyor? Her bölümde ismi, fiili, harfi, tarif. E adam tasrihten de anlamıyorsa ona artık yapacak bir şey yok. Ona ne? O yani görmekten de anlamıyor yani. Ona yapacak hiçbir şey yok. Peki. Kelama geldik. Burada kalsın bakalım.